हदिलटले हे मेरी रसना। हरी हरी रटले हे मेरी रसना, हरी हरी रटले हे मेरी रसना। हरि सुमरन कर पार उतरना, हरि सुमरन कर पार उतरना। हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि हरि रटले हे मेरी रसना। हरि को नाम मधुर रस अमृत, हरि को नाम मधुर रस अमृत। हरि को नाम मधुर रस अमृत, हरि रस पीवत मगन मन भरना। हरि रस पीवत हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि हरि रटले हे मेरी रसना। हरि ही हमें उजियारो करत है, हरि ही हमें उजियारो करत है। हरि ही हमें उजियारो करत है, हरि ही हमें उजियारो करत है। पाप पाप चरणन में समना, पाप पाप चरणन में समना। हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि हरि रटले हे मेरी रसना। हरि गिरधर वर मुरली बजावत, हरि गिरधर वर मुरली बजावत। हरि गिरधर वर मुरली बजावत, हरि गिरधर वर मुरली बजावत। श्रावणी नयन छावर करना, श्रावणी नयन छावर करना। हरि हरि रटले हे मेरी रसना, हरि हरि रटले हे मेरी रसना।